Susah ang bison, senangin yang wang liyo. Seng mikir ison keloro. Nangisi ang bison, unyi kenggo wang liyo. Tanpo suwo likong ato, tanpa suara likong ato. Yakni sing keseru.